Epai na yo, kolo Yesu Nzambe. Kosenga na yo, eloko moko, kolo Yesu Nzambe. Nalikabo, kolo pesi na ngai, mwana na yo. Sale la yo kasi mabaku pe mikakatano mitondi na nzela yango kolo Yesu Nzambe yo mokeli na nyonso kolongola mabaku te sunganga na longa bwezali Zanzela na ngai.